ก็เลยบอกว่าเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหนวดในศีลในธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ก้มกอมจังสิ คำกล่อมเหตุของแม่เป็นถ้อยคำที่ไพเราะมากสำหรับลูกน้อยๆอายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบสมองน้อยๆที่กำลังแจ่มใสเบิกบานจะซึมซับเอาถ้อยคำของแม่จื้อได้ปั๊ดบ่ฮั่นคึดหยังคันแม่นผู้ฉลาดแน่เริ่มคึดแล้วอีดูตรงศาสตร์แม่ตอนแรกแม่จะเล่าเรื่องถึงความทุกข์ยากชีวิตผูกพันกับท้องนาป่าเขาแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาป่อนเฮาสิเห็นว่าแม่นี่หักแข้งหลายได้เนี่ยอยู่เนี่ยกินแซ่บๆหัวใจอยู่น้ำลวกเจ้าของบ่ขั้นได้อิ่มแต่กะบ่หิวขันลวกบ่อิ่ม แม่ไม่เคยอิ่มเลยแม่ไม่เคยหิวเลยถ้าลูกยังไม่อิ่มแม่ไม่เคยหลับถ้าลูกยังไม่หลับเลยคือหอดแม่แต่เนี่ยอยู่เนี่ยกินเอามากินใส่ปากคือหอดลูกไข่ออกมาความทุกข์ยากอันนี้แม่สอนไว้ในคำกล่อมไปให้เอาไข่มาหาไปหน้าเอาปลามาปอดแม่เลี้ยงหมอนเขาปลาสนหมอนรถอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นแสดงให้เห็นว่าเสื้อผ้าที่ลูกได้ใส่ได้ห่มได้ตุ้มทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกผ่านมาจากมือของแม่สิต้องไปเก็บฝายเอามาเอี่ยวมาดีดเอามาหล่อเป็นหล่อฝายเอามาเข็นมาตำสมัยก่อนมันบ่มีซะจังซี่อาตมาเนี่ยเข็นฝ่ายก็เป็นในซอยแม่อันอีรุตศาสตร์แม่นะไปฮัดเข็นฝ่ายเข็นจนเป็นในซอยแม่เพราะว่าแต่ก่อนนี่สิต้องใส่ผ้าใส่ฝ่ายที่แม่ตำจนกระทั่งเอามาเห็ดแห่ก็ได้ตำเอาเห็ดแห่หวานฮัดหวานคือทอดความแม่ว่าแม่เลี้ยงหม่อนเขาปลาสวนหม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มไต่กระบองเสียงท่อมท่อมขี่เหี่ยวใส่แม่บ่มีไฟฟ้าแป๊บวาบจังสิไห้ย่ำได้ง่มเศร้าหากระบองเคลียร์ซะก่อนจังมาขี่กระไฟไต่สมัยผู้มื้อนี่มีผ้าอนามัยผู้หนาผ้าอ้อมผ้าเอิ่มก็ได้ตะกี้มันสิมีหาบนึงเดียวแม่ทุกข์ทุกข์แม่ก็เล่าเรื่องเลี้ยงลูกหน่อยมันหยางมันซ่าพ่ออยากฟ้าลูกพ่อไปบวชแต่ก็ไปบ่ได้คือฮอดลูกของแม่ก็เลยฝากความหวังไว้กับลูกเจ้าใหญ่มากขันเป็นยิ่งไปเอาผัวบ้านใดเมืองใดให้เจ้ามาไหว้แม่เด้อผู้มือในจักเพิ่นไหว้หรือบ่ไหว้ขันย่ำได้เพิ่นอุกอังสังขยาถูกหยากไปอยู่ไกลๆเขียนจดหมายกราบเท้าคุณแม่คุณบ่ได้กราบเท้าดีปานยังคมบอกเพิ่นย่ำเพิ่นถูกสุดท้ายลูกได้รับความลำบากมากขอเงินจากแม่พระบาทอันมาฮอดบ้านคือบ่ก้มขาประคักในตีนแม่นั่นบัดเขียนคือเป็นถกาบเท้าคุณแม่พุ่นบ่า บัดมาหอดเว้าน้ำพอน้ำแม่ของมือนี่ห้ายกระจิกกระจีห้ายสงบห้ายสงบบัดเว้ากับผู้สาวผู้บ่าวว่ายอดรักทูลหัวของฉันพุ่นบ่าเอามาตั้งไว้ทั้งหัวผีบ่เป็นตะข้อหักตายบ่มันละนักแต่ผู้บักไงจังมันเป็นอันนี้มาเคิดเบิ่งแล้ววิธีการแต่พ่อแต่แม่เฮาน่ะเพิ่นเลี้ยงลูกตั้งแต่กอมก็เอาศีลเอาธรรมใส่เข้าไปในหัวจิตหัวใจเจ้าใหญ่มากคันเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้คันเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์บ่แม่นบวชซื่อๆได้บวชให้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมคันบ่ยิ่งหยวดในศีลในธรรมเนี่ยโอ้ยบ่ได้หูจักบุญคุณพ่อแม่ได้บวชเศร้าปีก็ได้คิดได้อยู่สำคัญธรรมดานี่แต่ว่ากันเข้าไปนั่งสมาธิฝึกฝนจิตใจให้มันสงบลงสงบลงสงบจนไปเห็นแลนน้ำกดแม่มิลินมิลินมิลินแม่ไปสอนกุ้งสอนซิ่วสอนหวกอยู่ให้หน้าสาโทษได้จิตที่มันนี่น้ำไปจือ มันไปจืดจิตสงบคือน้ำใสนี่เห็นวัดอยู่ในนี่เจ้าของไข่สั่นงอดๆอยู่ในอูแม่ไปสอนหวดสอนซิ่วมาน้ำเปียกสินเห็นเหียนแม่หยาบสดๆขึ้นมาได้ยินเสียงแม่เบานอนไข่อยู่ในอูเสียงเอื่อยแลนไปรับอีแม่มาแล้วอีแม่มาแล้วอยู่เสียงหน้าแทนที่แม่จะพูดคำอื่นแม่กลับถามขึ้นมาว่าน้องเป็นจังไดน้องไข่อยู่บ่ได้ยินความเบาของแม่ก็เศร้าไปแล้วครึ่งหนึ่งมันเป็นยาเข้าลืมเบิดแต่ว่าบัดเข้ามาบวชเข้ามาเจริญสมาธิภาวนาจิตสงบไปแม่สงบมันเจอได้เบิดแม่ผ้าถูกผ้าหยาบอยู่หันอยู่นี่มันสิบ่หักจังไดบัดหมู่เจ้าบุญเจ้าคุณบ่ได้หายน้ำตาไหลโอ้ยจะแม่นบุญหลายคุณหลายเนาะทุกข์ยากลำบากเลี้ยงมาเฮ็ดจังได๋เด้สิตอบบุญแทนคุณเพิ่นได้กลุ่มได้ห่มเนาะเอาเงินเป็นแสนล้านใส่ธนาคารไว้ให้เอาทองคําใส่รถ10ล้อไปให้แม่กูก็บ่พ้นไปจากนรกมีแนวเดียวที่พระพุทธเจ้าว่าคันสิตอบบุญแทนคุณเพิ่นผู้ใดสามารถนําพ่อแม่ทั้งสองนั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดเยี่ยวรถตลอดการร้อยปีป้อนน้ำป้อนข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าบีบนวดอาบน้ำให้ท่าน วันละ3เวลาตลอดการร้อยปีหรือจะมอบสมบัติบนแผ่นดินให้ท่านเป็นอิสราที่บอดีการที่ลูกทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่นับว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างยิ่งใจแต่ยังไม่คุ้มค่ายังไม่สะสมกับพระคุณของท่านทั้งสองลูกผู้ใดสามารถทำให้พ่อแม่ได้เกิดใหม่เพิ่นเห็นได้เฮาเกิดเฮาเห็นได้เพิ่นเกิดขึ้นได้บ่เฮาได้ยินได้เพิ่นว่าท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบประพฤติตัวเหมาะสมดำรงวงศ์ตระกูลทำกิจของท่านรักษาชื่อเสียงทรัพย์สมบัติของท่านหลังจากนั้นท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านมดเพราะนี่เฮาได้ยินอันนี้ผู้ใดก็เฮ็ดได้ตายไปแล้วแจกเขาหาเพิ่นที่กล่าวมาห้าอันเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านทำกิจของท่านประพฤติตัวเหมาะสมดำรงวงตระกูลหลังจากนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาท่านล้มหายตายไปทำบุญอุทิศให้แก่ท่านห้าอันนี้เป็นการตอบบุญแทนคุณแบบโลกียวิสัยธรรมดาแต่การตอบบุญแทนคุณแบบโลกุตละที่ยิ่งขึ้นไปบ่แม่นเท่านี้กุลบุตรใดกุลธิดาใดทำพ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่อคุณเชื่อโทษยังพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำจิตใจพ่อแม่ที่แข็งกระด้างให้เป็นจิตใจที่อ่อนโยนมีศีลมีธรรมทำจิตใจพ่อแม่ที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกมีปัญญามีจาคะรู้จักเสียสละปล่อยวางบุตรเช่นนั้นแหละชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้คุ้มค่าสะสมเหมือนกับนำพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายให้แก่พ่อแม่แล้วมีเงินแสนล้านไปให้พ่อแม่กับบ่สามารถสิเฮ็ดให้พ่อแม่บ่ตกนรกได้มื้อใดมื้อหนึ่งเพิ่นก็สิไปตกนรกคือเก่าคันผู้ใดบวชเฮียนยิ่งหยวดในศีลในธรรมแล้วได้มาจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์อาจารย์ชาเป็นหยังจึงมาขึ้นมาอยู่บ้านกออาจารย์พุทธทาสไปอยู่ชัยย่าอาจารย์ชามาอยู่บ้านกออาจารย์ปั่นไปอยู่บ้านหน้าหัวสังเพิ่นสิไปอยู่บนอื่นบ่อึดบ่ดีๆแต่ว่าเพิ่นมาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เฮ็ดจังได๋สิให้พ่อแม่ฮู้จักศีลจักธรรมชัดเจนมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาพี่น้องต้องไปมาบวชชีพามเนี่ย5มื้อหรือมื้อนึงก็ตามคันสามารถลงไปจนถึงสมาธิระดับอัปปนาหรือละเอียดลงไปถึงขันระลึกเห็นบุญคุณพ่อแม่จนน้ำตาไหลสิได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เพิ่นตายไปแล้วเพิ่นก็ยังอยู่น้ำตัวห้องเพิ่นสิไปใสมาตาเปติกะสัมภาโวโอธนะกุมมาสปัจโยสัมภวธาตมารดาบิดารวมกันเป็นตัวเราเอาตัวเราที่มีบิดาและมารดาทั้งหมดมาปฏิบัติทำให้มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาลังคนบวชเศร้าปีเป็นพระสีกออกไปเฮ็ดให้พ่อแม่ห้องไห้ ตกนรกทั้งเป็นยังบ่ฮั่นยิ่งยวดน้ำศีลน้ำธรรมหลังคนบวชมา20ปี20ปีขี่เต็มฐานกินเราก็ไปถ่ายแต่ว่าวิปัสสนาญาณบ่เกิดบ่เคยทำความเพียรสมาธิภาวนาจักเถื่อเดินจงกรมจับเดียวปีละเต่าก็บ่เคยมีนั่งสมาธิปีละชั่วโมงก็บ่เคยพอจังสั่นสิบ่ยิ่งยวดในศีลในธรรมที่บ้านอาตมาใกล้ๆลูกไปบวชเรียนจบนักธรรมเอกนักธรรมเอกนี่มันหนูจักบุญจักคุณพ่อแม่นี่สีออกมาหัวยังหล่นๆไปพ่นเขาจับได้ลูกอีตาเทื่องในตัวในว่าสั่นสีมาบังกี้นี่หัวยังหล่นๆเลยเอาไปเขาคุกพ่อแม่เอาให้เอาหน้าไปจำนองไทยลูกออกมาหัวหล่นบ่องไปถือท้องกวงควงกินมะขามป้อมไปฆ่าข้อมังบ่ขี่สามหมื่นก็ตายตายก็ตายตายแล้วเห็นอมเน่าน่ำคนบ่าวคือคนบ่เต็มบาทควงกินมะขามป้อมไปฆ่าข้อมังลูกเฮ็ดพิษไปฆ่าข้อพ่อแม่มังบ่ขี่สามหมื่นก็ตายตายพ่อแม่บ่หัวซาตายอีหลีติดคุกติดตารางก็เลยเอาให้เอาหน้าไปจำนองไปไถ่ลูกออกมาบวชศึกมาใหม่ๆจบนักธรรมเอกมันสิจักบุญจักคุณพ่อแม่จังได๋ถ้าเฮามาบวชชีบวชพรามยังสามารถหูจักได้คันปฏิบัติธรรมอีดีให้จิตมันสงบลงสงบลงมันจื้อได้ดีจื้อจอกหลอกจื้อเจ็กแหลกสงบกะคักนี่นอนไปอาสิฝันเห็นแปลกๆฝันเห็นบ้านเห็นเฮือนบนบ้านมีสังกะสีจักเถื่อบ่มีรถมีเรือมีแต่หมาแต่สั่งเสื้อผ้าทรงใหม่บ่มีมีแต่บ้านเก่าเมืองแก่ผู้นั้นแม่ผู้นี้พ่อผู้นั้นผัวผู้นั้นเมียจื้อได้ตื่นขึ้นมาหักคืดหาบ่พอบ่เห็นในโลกอันนี้นั่นคือจิตใต้สำนึกแต่สากลผลมันเก็บไว้หั่นในที่สุดเมื่อเฮารับไปขันหาภายในมันมีขันนอกขันในเริ่มทำงานจิตที่ไม่สายไปสู่อนาคตก็เลยย้อนคืนสู่อดีตฝันเห็นแปลกๆลังเถื่อเป็นไม่ยิ่งอาศัยฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ชายมีเมียมีลูกนั่นเป็นเรื่องของชาติก่อนมันสิวนเวียนให้เห็นอยู่ลังเถื่อเป็นผู้ชายรับไปฝันเห็นมายิ่งว่าเจ้าของเป็นมายิ่งลังเถื่อนอนอยู่กับผัวกับเมียฝันว่าเป็นแม่เถาเป็นพ่อเถาเจ้าของเองชาตินี้ฝันในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้นั่นเป็นเรื่องของชาติก่อนเป็นได้ แต่ว่าเฮาวันนี้สมาธิละเอียดพ่อสิโนมหนาวจิตไปเพราะเหตุนั้นเรื่องชีวิตจิตใจนี่สำคัญหลายคือจิตคือใจอยากดีก็ฝึกจิตใจให้มันได้ดีเพราะว่าตายไปแล้วมันบ่แม่นตายเบิดตายแต่กายใจบ่ได้ตายไปนําสิไปตามบุญตามบาปคือกันก็หมักใหม่ยังมีอย่างอย่างคนมี2ชนิดปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหาอย่างแห่งบุญและอย่างแห่งบาปอย่างได้บุญก็เป็นอย่างบาปก็เป็นอย่างคันเฮ็ดบาปหลายก็มีแต่ยางบาปก็ไปเกิดน้ำยางบาปเกิดซัวเกิดหยาตกนรกมกใหม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นคนทุกข์คนยากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไปน่าคิดมากถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธานมัชฌิมนิกายเล่มที่14ภาลบัณฑิตสูตรสูตรที่ว่าโดยคนพาลและบัณฑิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหมู่คนพาลย่อมไม่มีการประพฤติธรรมย่อมไม่มีการประพฤติเพื่อความสงบย่อมไม่ทำบุญทำกุศลมีแต่เบียดเบียนกันกินซึ่งกันและกันคมเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าอัญญมัญญขาธิกาทุบวัตติทุบพละมัลลิกาอัญญมัญญขาธิกากินกินกันเอาเปรียบกันเอาเปรียบคนที่มีกำลังน้อยกว่าคนพาลเกิดมานั่งอยู่ในสะพานนั่งอยู่ในท่าน้ำนั่งอยู่ในถนนหนทางในตอกซอกซอยในรัฐสภาก็พูดก็คิดก็ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มีแต่สิ่งที่จะเป็นโทษส่วนบัณฑิตนั่งอยู่ในตอกซอกซอยในถนนหนทางในศาลาท่าน้ำในรัฐสภาก็ตามบัณฑิตย่อมคิดย่อมพูดย่อมทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นนี่คือความเป็นพาลเป็นบัณฑิตคนผ่านเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กระทำบาปด้วยกายวาจาใจเมื่อคนผ่านเหล่านั้นตายไปได้ไปเกิดเป็นสัตว์ในนรกพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นสัตว์ เยเตสัตตาตินนะภคขาเยเตสัตตาคูถะภคขาเยเตสัตตาอุทกัสสมิงอันโทสมิงอสูจิสมิงชายันติชียันติมียันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารมีเหล่าสัตว์กินคูดกินมูดกินอุจจาระเป็นอาหารมีสัตว์เกิดในน้ำในที่มืดในของเน่าแก่เจ็บตายในน้ำในที่มืดในของเน่าที่สุดทั้งหลายที่แท้สัตว์เหล่านั้นก็คือคนฟังให้ดีได้ที่เขากินเขาอยู่น้ำมูลนี่อันเกิดอยู่ในน้ำในของเน่ากินพักกินหญ้าอยู่น้ำทงน้ำถาเป็นว่าที่แท้ก็คือคนผ่านนี้เองได้ทำบาปด้วยกายวาจาใจเพราะปากและท้องตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกกรรมเบาหน่อยก็มาเกิดเป็นสัตว์กินหญ้าสัตว์กินคูดอุจจาระมาเป็นสัตว์ในน้ำในที่มืดในของน้ำน้ำใสๆนี่ตั้งไว้เจ็ดมือยังบ่มีหยังคันเอาขี่เป็ดขี่ไก่ขี่ง่วงขี่ข้วยใส่นั่นนี่ตั้งไว้พอเจ็ดมือมีโหลดเป็นโตยุ่งหยับยุ่งหยับขึ้นมาโหลดเพิ่นว่าของเน่าๆสกปรกกระเหม็นคนพ่านมาเกิดกรรมเบาบางจากสัตว์เบาจากสัตว์มาเกิดเป็นคนเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปลาสปากวากดังเวือกถ้าเฮาบ่เป็นเจ้าคนโดนหนังสลับอยู่นี่อันตาบอดหูหนวกนั้นมันบาปหลายแต่ก็ใครก็เกิดเป็นสัตว์เพิ่นว่าก็เป็นคนพลาดอาตมาเลี้ยงคนตาบอดอยู่เดี๋ยวนี้ชมรมคนตาบอดภาคอีสานไปเฮ็ดเฮือนให้ตอน้ําปะปาให้คุดส่วมให้แต่ขี่ไปจอหน้าบาดาลให้จอบอได้ก็มีแต่บอเข้มเข้มบุญเขาบ่มีโทษเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมาเมารถมากราบไข่ลูกไข่เมียป่วยมาหาอาจารย์สมภพเอ้ามีเงินมีทองอยู่ไสจ่ายให้พวกตาบอดเป็นยังจะเฮ็ดจังซั่นพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวตายเกิดตายมาแล้วเป็นอเนกชาตินับไม่ถ้วนเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมดีกรรมชั่วน้ำตาที่เราได้ร้องห่มร้องไห้ยามพัดภาคลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากคนที่รักกันแต่ละชาติละภพเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำเลือดที่หลั่งไหลออกมาจากร่างกายเราเมื่อเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาฆ่าเขาแกงมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมของมารดาน้ำนมของแม่ที่เราได้ดื่มได้กินแต่ละภพแต่ละชาติเจริญเติบโตมาตายไปเกิดใหม่กินอีกเอาน้ำนมของแม่มารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกของเรากองอยู่ในโลกนี้ถ้าเอารวมกันไว้มากกว่าภูเขาภิกษุทั้งหลายเวลาใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกง่อยเปี้ยเสียขาคนพิกลพิการกายวิปริตจิตวิปลาสอย่าได้รังเกียจเดียดฉันอย่าได้ขี้เดียดข้าเจ้าคนว่าให้เธอพึงเมตตาสงสารอนุเคราะห์พึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยตาบอดหูหนวกอย่างนี้มาบ้างแล้วอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งกรรมที่เราเคยกระทำบอกง่ายๆย่ามเป็นคนตาบอดหูหนวกก็ให้อิดูตันสาจะดูถูกดูแค่ไหนคือว่าเฮาก็เคยหนวกเคยบอดแต่สัตว์ก่อนสัตว์ไม่สัตว์หนึ่งวันนั้นมาแสดงคำที่จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านมาเห็นรถไฟชนรถตุกๆคนตาบอดตายเต็มไปหมดเลยอยู่ที่อำเภอยังนี่กันท่าล่มนี่บ่หนอเชิญผ่านมาบ่แม่นอำเภออยังไกลๆทั้งประคำทั้งบุรีรัมย์มาเนี่ยใกล้ๆละหารสายตาบอดตายหมดเลยอาตมาก็นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าเลี่ยงตาบอดเวลาใดเธอเห็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีคนมั่งมีมั่งคั่งด้วยโภคะบริบูรณ์ด้วยกามคุณอย่าได้อ่อนซ่อนพระพุทธเจ้าว่าเห็นพระเห็นพระเจ้าแผ่นดินห่างมีดีได้ด้วยอำนาจและความรักพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้เหมือนกันในบางชาตินางสลาดอยู่นี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นราชินีมาตะพืชแล้วได้แต่มันหักเจือบ่ได้หลายศาสตร์ท่านว่าเพียงแค่นี้ก็ควรจะเบื่อหน่ายแล้วในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องโผพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเธอพึงแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดอาตมาในเรื่องคนตาบอดเทศให้ฟัง ซื้อดนตรีให้ไปห้าเหรียญเลี้ยวกับมักสิถามตาบอดเอามาฝากคนตาดีจอกหลอกแจกแหลกตาบอดบอดมาห้อมกันไล่ไล่ถามมามูเจ้าตาบอดบอดเนี่ยฝันอยู่บ่เฮยยามกลางคืนบ่คือกันมัดตาบอดฝันมัดสุคนฝันเป็นคือคนตาดีอาตมาว่าอันฝันมันเห็นหุ่งอยู่บ่ล่ะบัดเจ้าฝันบ่ว่าซั่นบอดคือเก่าบ่เห็นหุ่งเลยว่าซั่นป่าเถอะมันอาภัพปานนี่โหฝันก็บ่เห็นหุ่งแท้เฮาเนี่ยบาดนี่ฝันยังบ่ขึ้นได้เอาไปสายใส่เฮียงข้างไว้อยู่บ่ยามนอนย่านฝันบ่เห็นหุ่งฝันกลางคืนก็เห็นหุ่งคือเก่าฝันกลางเว้นก็เห็นหุ่งคือเก่าอาตมาถามว่าตาบอดบอดนี่มันจะเกิดอยู่ว่าเฮอคันแม่นตายแล้วก็เว้าคือกันบ่ถูกตาปอดโอ้ยกันแม่นเกิดมาตาดีเห็นหุ่งคือเพิ่นทุกหญ้าปากมองซําได้เฮ้ผู้ข่าก็บ่ว่าหยังสาธุทอนตายมื้อแรงเกิดมื้ออื่นในถอนคันเห็นหุ่งว่าซั่นมาเนี่ยอาตมาถามต่อไปว่าคันเกิดมากะบอดคือเก่าแต่ว่าหางมีดีได้เป็นโกดโกดเจ้าสิจะเกิดบ่บ่ว่าซั่นสาสุทอนตายสำสวงเวทย่ายผู้ขาเกิดมาอีกเด้อสาดใดก็ได้ขันบ่เห็นหุ่งว่าซั่นไทเฮานี่มันบุญหลายแล้วตาบ่บอดหูบ่หนวกเพราะฉะนั้นว่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ที่กินหญ้ากินอุจจาระเป็นอาหารเกิดในที่มืดในน้ำในของเน่าเหล่านี้ที่แท้ก็คือคนผ่านทำบาปด้วยกายวาจาใจตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้ตายจากสัตว์เหล่านี้กรรมเบาบางไปมากเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนตาบอดหูหนวกกรรมได้เบาบางลงไปหน่อยพ้นจากตาบอดหูหนวกมาเป็นคนตาดีหูดีแต่มีผิวพรรณเศร้าหมองขี้ไหลอัปลักษณ์บ่เป็นผู้จบผู้งามบ่ตาบอดบ่หูหนวกหักขี้ไหลปานหยักสนมอนแย่งแหวนงามได้ก็บ่เห็นความงามเจ้าของซ้ำบ่นำทุกข์ยากเพิ่นว่าขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารเป็นคนจักสารเป็นพาล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฟ้อยเป็นคนยากจนบนสู่กำลามกเวียนสู่นรกคือเก่าพระปาเปนะปาปังสังสันธมานาเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ฟังให้ดีได้บ่นี่คนเฮาที่ทำบาปคู่มือเนี่ยอยู่น้ำทงน้ำทาเอาแต่ความทุกข์ความยากเพิ่นนั่นได้เป็นเงื่อนไขไปอ้างโอ้ยข่อยสิไปฟังเทศน้ำพระอยู่บ้านเมาได้บ่สิไปบวชสีภาพน้ำเพิ่นได้จังได๋ข่อยทุกข์ข่อยยากข่อยต้องไปหาอยู่ไปหากินเอาความทุกข์ความจนความจนนั้นเกิดมาจากบาปเก่ากรรมเดิมก็เอาบาปเก่านี่ไปต่อเอาบาปใหม่เอาความทุกข์ยากนี่ไปสร้างกรรมชั่วคือกันกับเอานกเขาไปต่อนกเขาเอานกกระทาไปต่อนกทาตักก็กอดเอานกกระเบ้าไปต่อนกขุมมันสิได้บ่แนวคนละอันเอาบาปไปต่อบาปยากจนเพราะบาปเก่าแต่เอาความจนนี่ไปก่อกรรมทำเข็นไปต่อเอาบาปไหมพระพุทธเจ้าว่าปาเปนะปาปังสังสันธมานาสืบต่อบาปด้วยบาปบ่ฟังยากจังหน่อยแปลว่าสืบบาปต่อบาปด้วยบาปอาตมาบอกง่ายๆว่าเอาบาปไปต่อเอาบาปอันซึ่งนี่เอาดีมาต่อดีเอาบุญต่อบุญตาบ่บอดหูบ่หนวกแล้วย้อนบุญมีให้มีหน้าเฮือนซ่านล้านแฟนเพิ่นประกาศบวชชีบวชพราหมณ์ปฏิบัติธรรมจำศีลบ่ได้ไปสิได้อยู่บ่บุญจักแต่ว่าข่อยสิไปต่อข่อยเอาบุญเก่าข่อยไปต่อเอาบุญใหม่ตาข่อยก็บ่บอดหูข่อยก็บ่หนวกอันนั้นตาบ่บอดก็คือบอดหูบ่หนวกก็คือหนวกคันเพิ่นสิเทศให้ฟังหูหนวกบ่ได้ยินนะโมตัสสะภะคะวะโตหาวงาบเพิ่นจังเป็นเพิ่นยังนอนได้ยามใดคันเห็นเพิ่นทำดีบ่เลียวเบิ่งคือตาบอดบ่เลียวเบิ่งคันออกข้างออกทาตาใสใสกบอยู่ใสเขียดอยู่ใสอยู่ปลายไม้เลี้ยวหากลางค่ำกลางคืนโค้มติดหน้าผากเพิ่นไปหาต่อบาปเพิ่นไปดึกถ้าเฮาตื่นมาตี2มานั่งสมาธินี่เขาเจ้าตื่นแต่ตี1คนตื่นก่อนเฮาอีกตื่นไปยังไปหาต่อบาปเอาโค้มติดหน้าผากซองเพ้อเพ้อเพ้อเห็นกบแท่งกบเห็นเขียดแท่งเขียดแง่หน้าเกินฝ่าเห็นนกแท่งนกยิงวันโกนวันผ่าบ่ชักได้ยินเสียงตีกองดึกตึงตึงโอ้ว่าสั่นมื้อนี้วันผ่าได้หลายๆเนี่ยแม่ว่าสั่นแห่งสิได้บุญเขาสืบไปวัดพระว่าไปอีกล่ะเนี่ยไปจะสั่นตัว ซึ่งมันนี่เพราะว่าเอาบาปต่อบาปปาเปนะปาปังสังสันตมานาสืบต่อบาปด้วยบาปยิ่งได้บาปใหญ่ตนเองยากจนวนไปสู่กรรมลามกเวียนไปตกนรกคือเก่าขันส่วนมาฟังธรรมจำศีลมาปฏิบัติธรรมส่วนไปทำบุญทำทานไปปฏิบัติธรรมเพราะปานส่วนเล่าไปขาปานจูงหมาลงน้ำแกงถอยหลังจักรขันส่วนไปขาไปแกงน้ำอื่นโอ้ยปวดหลายฝนตกกะแข็งน้ำแกงกะล่อยขันปฏิบัติธรรมดูปานนั้นเป็นพออรหันต์หน่อยเลยได้ขาเจ้าซุ่มนะถ้าเฮาก็เอาบุญมาต่อบุญอันนี้เพิ่นมาคนผ่านคนผ่านไม่รู้จักกินจักทานกลัวยากจนส่วนบัณฑิตชนแม้จะยากจนก็ให้ทานพยายามเพื่อตนเองจะไม่ยากจนคนผ่านไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงแสวงหาซึ่งบุญซึ่งกุศลรู้จักการให้ทานมีหน่อยก็ให้หน่อยมีหลายก็ให้สมโตหาได้อันนี้เพิ่นจึงว่าคนเฮานั่นน่ะบ่แม่นผู้ใดที่มาเกิดเป็นสัตว์สาวาสิ่งก็แม่นคนป้อนไปเวียนมาส่วนบัณฑิตฟังได้บัณฑิตบัณฑิตดิทำบุญด้วยคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์นันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนเพลิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจเมื่อบุญอ่อนตัวลงวัดบุญจังหน่อยจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นกษัตริย์เกิดเป็นผู้หลากมากดีผิวพรรณแจ่มใสไม่ขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอันดีแล้วก็เวียนไปขึ้นสวรรค์อีกปุญเยนะปุญยังสังสันดมานามหพลาสืบต่อบุญด้วยบุญย่อมได้ผลอันยิ่งใหญ่เอาบุญเก่ามาต่อบุญใหม่จังแต่เฮาเนี่ยบุญน้อยดีกว่าบ่มีบุญต่อกันเขาหลายเขามันก็สิหลายขึ้นถ้ากันมาต่อบุญสันได้เดี๋ยวนี้คือเอานกเขาไปต่อนกเขานกเป่าไปต่อนกเป่านี่เมื่อหอยเงื่อนบาทนี่เวลามันจะแก่งเลยบาทนี่แก่งเราได้บาทนี่เอาเช่นใดห้องบาทนี่ชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายกับใจแอบอิงอาศัยกันชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตจะต้องแตกสลายทำลายไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้จะมีอายุอยู่อายุอยู่ถึงชราก็ต้องตายทีนี้ชีวิตในเมื่อตายไปแล้วมันเป็นอย่างไรตายไปแล้วมันตายแต่ร่างกายจิตใจจะถือเอาบาปเอาบุญอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบาปกับบุญนั้นเป็นอย่างในจิตใจปุญญะสิเนหาปาปะสิเนหาอย่างแห่งบุญอย่างแห่งบาปจะเป็นเชื้อให้ชีวิตเกิดขึ้นวิญญาณังพิชังวิญญาณนั้นเป็นเหมือนเมล็ดพืชภาษาบาลีว่าพิชังแปลว่าพืชวิญญาณที่ใจเฮาเนี่ยคือเม็ดหมากไม้ตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นอย่างเหนียวเหนียวไทยเฮายังไม่หยาบยังคืดหอดลูกหอดเต่าหอดผัวหอดเมียหอดปีหอดหนองยังหักยังแท่งยังสั่งยังอยากได้อยากดีทั้งหมดอยู่เป็นอย่างอยากได้บุญก็ไปทำบุญเอิ้นว่าอย่างบุญพระพุทธเจ้าจึงว่าเฮาเกิดมาจากตัณหาอาศัยตัณหาทีนี้เมื่อเรายังมีอย่างวิญญาณังพิชังวิญญาณเป็นเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นอย่างในเมล็ดพืชกรรมมังเขตตังกรรมคือการคิดที่มีเจตนาแล้วสู่การพูดการกระทำเป็นเหมือนแผ่นดินเมื่อมีแผ่นดินมีเมล็ดพืชที่มีอย่างหล่นลงในดินแล้วยัตถาหิอัญญตลังพิชังเขเตวุตตังวิรูหติเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงในแผ่นดินแล้วย่อมงอกขึ้นได้เพราะอาศัยอย่างและรสแห่งแผ่นดินฟังให้ดีได้บาดนี้ถ้าเฮาสิเอาอย่างแนวใดชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรเฮาสิจัดการรับชีวิตเฮาอยากให้มันดีกับภาคกันสางอย่างบุญอยากซั่วกับสางอย่างบาปยังบนเวียนคันบ่อยากให้มันเกิดกับพยายามเฮ็ดอย่างให้มันเบิด ครูบาอาจารย์เพิ่นเกิดมาเพิ่นตั้มข่วมเพียรภาคเพียรพยายามเลื่อนแต่เฮ็ดให้ยางเบิดถ้ายางในหัวใจหมดไป 25% เป็นพระโสดาบันโสดาบันยางคือสิเนหาสิเนหานั่นภาษาเข้าเอิ้นว่าสเนหาสเนหาผู้บ่าวผู้สาวเกิดฮอดกันสเนหาอะไรใจเจียนขาดพิศวาสคิดถึงเธออยู่ไม่รู้หายสเนหานั่นแปลว่ายางยางหัวใจพระโสดาบันหมดเสน่หาหมดยางใจไปแล้ว 25% ยางบาปหมดสิ้นเหลือแต่ยางบุญอยู่